na humaling. Sana'ng niningning mong mga mata, ika'y isang bituin na nahag mula sa langit. Hindi ko mawari ang tagal ay mong dinatangi. Sadya namang nakakapighani, di may paliwanag ang nararamdaman. Namumukat kadang aking ligaya sa tuwing ika'y papalapit na. Hawakan mo ang aking kamay, o para luman ika'y akin ang tatay. Insa di mo inasahang paraiso, palagi kita awitan. Dilim kong mundo, ibang iba ako kapag ikaw na ang kapili. Sumisibing ang buwan at mga bituin na para ba sumasang-ayon sa atin ang kalawakan. Namumukat kadang aking ligaya sa tuwing ika'y papalapit na. Hawakan mo ang aking kumbay, o para luman ika'y aking nagdadal. Insya di mo inasahang paraiso, palagi kita nawitan ng kundi maitimag sa sama. Di ka pa ba hanggang sa walang hanggan.